do gry i znowu strzela! Ale... Riposton. Mistrzowska riposta na kaca. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 22 czerwca, jest 19. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski zapraszamy na serwis Trójki. Nie żyje Olga Krzyżanowska, miała 88 lat. Mieli niegroźne obrażenia, większość rannych w wypadku w Będzinie opuszcza szpitale. W Paryżu nie wypożyczymy już elektrycznych samochodów. Zasłużona działaczka opozycji demokratycznej, wicemarszałek Sejmu, posłanka i senator. W wieku 88 lat zmarła Olga Krzyżanowska. Straciliśmy politykę i człowieka z wielką klasą, rozsądkiem zaangażowanego w sprawy publiczne, mówi poseł Platformy Obywatelskiej Marcin Święcicki. Była posłanką w pierwszym Sejmie kontraktowym, wybraną z listy Solidarności. Została wicemarszałkiem. Potem jeszcze przez wiele lat była wybierana wielokrotnie do Sejmu, a w latach 2001-2005 do Senatu. Ale była osobą, która szanowała innych ludzi. Prowadziła debaty, ale na wysokim naprawdę poziomie i kultury, i jakiegoś zaangażowania. Umiała wysłuchać innych ludzi. 4 lata temu Olga Krzyżanowska została odznaczona Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. A wcześniej za służbę w Szarych Szeregach Krzyżem Walecznych. Większość poszkodowanych w wypadku w Będzinie wychodzi ze szpitala. Rano autobus komunikacji miejskiej uderzył w tył drugiego, który stał na przystanku. Poszkodowani trafili do kilku placówek w regionie. Łukasz Kałuża. Do Sosnowieckiego Centrum Urazowego trafiło 7 osób, w tym jedna ze złamanym obojczykiem. Część poszkodowanych trafiła także do placówki w Czeladzi. Zdarzenie wyjaśniają będzińscy policjanci. Jak wstępnie ustalono, kierujący autobusem miejskim uderzył w autobus stojący na przystanku. Na skutek zdarzenia 17 osób odniosło niegroźne obrażenia. Na miejsce przybyło również lotnicze pogotowie ratunkowe, które zabrało na badania do szpitala w Katowicach dziecko. Wiadomo już, że kierowcy obu autobusów byli trzeźwi. Policjanci podają, że kierowca, który uderzył w stojący przed nim autobus, nie potrafi wyjaśnić, dlaczego tak się stało. Proszę Państwa, czas to powiedzieć głośno i oficjalnie. Mamy wakacje Anno Domini 2018. Cieszą się uczniowie. Z ulgą odetchnęli też nauczyciele. To nie był łatwy rok, bo to pierwszy, gdy obowiązywała reforma przywracająca 8-letnie podstawówki. Uczniowie gimnazjów przyznają, że bywało ciężko. Było zamieszanie wielkie, no bo z tą reformą i w ogóle, i też podstawówki przyszły, i zamieszanie straszne, ale daliśmy radę. A tobie jak poszło? Moim zdaniem dobrze. Ja się poprawiłam z matematyki, więc dobrze. W momencie, kiedy rozmawiam o wakacjach z moimi dziećmi, zadaję im pracę domową. Danuta Kozakiewicz, dyrektorka szkoły podstawowej nr 103 w Warszawie. Ta praca domowa brzmi tak. Na całe wakacje macie zakaz nauki. Macie się bawić, macie poznawać ciekawych ludzi, macie odpoczywać. Pierwszy tydzień jestem na Półwyspie Helskim, potem jadę do Trójmiasta. Niedługo wyjeżdżę na obóz. Na jaki obóz? Windsurfingowy. Ja wybieram się na taneczny akurat. No jakieś chodzenie, rowery, pewnie pływanie będą, ale głównie to leżenie po prostu i odpoczywanie. Nauczyciele i dyrektorzy szkół na swoje wakacje jeszcze muszą poczekać. Teraz przed nimi czas intensywnych podsumowań, formalności i szkolnych remontów. Z Paryża znikną samochody elektryczne, które można wypożyczyć. Władze stolicy Francji zerwały umowę z firmą zajmującą się eksploatacją samochodów. Wycofanie samochodów elektrycznych to duży cios dla ekologów, a także dla samych władz Paryża, starających się w ramach walki z zanieczyszczeniem powietrza zmniejszyć ruch pojazdów o tradycyjnym napędzie, stwarzając możliwości używania aut elektrycznych. Od 2011 roku można było skorzystać z 4000 tego typu samochodów, mogąc naładować baterie w Paryżu i w 103 miastach regionu w 6000 punktów. Z Autolib, jak nazywano samochody, korzystało ponad 300 tysięcy osób. Ekologia przegrała z ekonomią. Mimo powodzenia, jakim elektryczne samochody cieszyły się wśród użytkowników, straty, jakie ponosiła grupa eksploatująca Autolib, były ogromne. Stąd żądania z jej strony wobec regionu niemal 300 milionów euro rekompensaty. Rada Paryża i gminy korzystające z wypożyczanych samochodów elektrycznych odrzuciły te żądania. 250 zatrudnionych za 2 tygodnie traci pracę. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Tu jest już Tomasz Gorazdowski i czas na najważniejsze informacje sportowe. I piłkarskie. Wirtuozi piłki grali dziś z Kopciuszkiem. Brazylia grała z Kostaryką, ale do wirtuozerii było daleko. Już w doliczonym czasie gry Brazylijczycy strzelili w końcu 2 gole i wygrali, a Neymar zapisał się w historii Mistrzostw Świata jako zdobywca bramki zdobytej najpóźniej w regulaminowym czasie. To była 7. minuta doliczonego czasu gry. Brazylia ma 4 punkty, Kostaryka 0, no a o 20 zagrają Serbowie i Szwajcarzy i będziemy więcej wiedzieć o sytuacji w grupie. Przed chwilą zakończyło się spotkanie w Wołgogradzie, gdzie Islandia przegrała z Nigerią 0-2. I Islandia, i Nigeria, i Argentyna są w pościgu za Chorwacją, ale już jej nie dogonią. I Islandia, i Argentyna muszą swój ostatni mecz wygrać, żeby marzyć o awansie. Jeżeli chodzi o Wołgograd, Rosjanie zdecydowali się spryskiwać w tym mieście ulicę waniliową cieczą, by odstraszyć miliardy żarłocznych komarów i muszek, które systematycznie wyżerają kibiców kawałek po kawałku. W Soczi właśnie zakończył się ostatni trening reprezentacji przed wylotem do Kazania. Biało-czerwoni w stolicy Tatarstanu zagrają mecz o wszystko z Kolumbią. W bazie naszej kadry jest Jan Kałucki. Tuż przed rozpoczęciem zajęć nasi piłkarze byli w znakomitych humorach. Bawili się piłką, żartowali, ale o zbytnim rozluźnieniu nie ma mowy. Adam Nawałka długo dyskutował z Robertem Lewandowskim. Widać było, że dwie najważniejsze osoby w reprezentacji Polski panują nad sytuacją. Kibice i dziennikarze nie wiedzą oczywiście, w jakim ustawieniu zagra nasza drużyna. Niewykluczone jednak, że w wyjściowej jedenastce znajdzie się Bartosz Bereszyński, który jest uniwersalnym zawodnikiem. Szczerze, dla mnie nie ma większej różnicy, czy występuje na prawej obronie, czy na prawej wahadle. Jak to będzie wyglądało, dowiemy się, może my już wiemy, natomiast wy do pewno dowiecie się w dniu meczu. Nie chcemy zdradzać tego, jak to będzie wyglądało. Tak więc między wierszami można wyczytać, że nasi piłkarze wiedzą, jak pojutrze zagrają. Wylot do Kazania jutro o 11.40 czasu miejscowego. Soczi, Jan Kałucki. Siatkarze wygrali z Argentyną 3-0 w pierwszym w Australii meczu Ligi Narodów. Najlepsza szóstka, która zagra o zwycięstwo w rozgrywkach we Francji, tym razem coraz bliżej. Jutro mecz z Brazylijczykami, którzy dziś 2-0 pokonali Australię. Grzmi w Szczecinie, w nocy chmury, na południu i zachodzie deszcz, a na wybrzeżu burza. Temperaturę od 6 stopni w Jeleniej Górze do 11 w Gdańsku. W sobotę pogoda w kratkę, trochę słońca i trochę chmur, przelotny deszcz, a wysoko w Tatrach śnieg, a na termometrach tylko od 13 do 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Talenty Trójki 2018. Nagrody dla najlepiej rokujących artystów do 30 roku życia. Przyznamy je w trzech kategoriach. Teatr, film i sztuki wizualne. Zgłoszenia przyjmujemy do 29 czerwca. Więcej o konkursie na stronie talentypolskieradio.pl oraz w trójkowej audycji Wykrywacz Talentów to w środę o 10.30. Sponsorem konkursu Talenty Trójki są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Hej, Saturn, co wy gracie? Wypuszczę lodówki dla klientów, macie! Hej, Saturn, strzelamy wam gola! W naszych lodówkach jest Coca-Cola! Teraz w Mediamarkt do każdej zakupionej lodówki dodajemy puszki napoju Coca-Cola. Na przykład do inoksowej lodówki Samsung Snow Frost za jedyne 2199 zł. Dodajemy aż 200 puszek napoju Coca-Cola. Mediamarkt, precz z nudą! Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam! Uwaga, uwaga, co za okazja. Od soboty w Lidlu ubranka dziecięce do 50% taniej. A ponadto Mekopilos 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 12 opakowań. Woda niegazowana na Łęczowianka 1,5 litra. 98 groszy za butelkę przy zakupie 12 butelek. Oraz borówki amerykańskie 40% taniej, 5,99 za 300 gramów. I to się nazywa tania sobota w Lidlu. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Z miłości do swojego taty nie zapomnij sprawić mu miłej niespodzianki w Dniu Ojca. Ojcowie też potrzebują, żeby ich porozpieszczać. W Biedronce skomponujesz idealny zestaw na sobotę. Na przykład praliny Tofisi. Tylko 8,99 za opakowanie 200 gramów. A do tego zestaw Straight. Dezodorant w sprayu 85 ml plus żel pod prysznic 250 ml. Tylko 19,99. Oferta obowiązuje do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Kocham Cię, mamo. Twoje serce bije dla najbliższych. Dlatego warto je wspierać. Podaruj mu nowość. Gold Omega 3 D+. Suplement diety Gold Omega 3 D+. To najwyższa ilość kwasów omega-3 w połączeniu z witaminami D3 i K2. Składniki Gold Omega 3 D+ wspierają serce, uczestniczą w utrzymaniu zdrowych kości oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Gold Omega 3 D+. Strażnik serca, kości i odporności. Przyda Ci się ekstra energia. Weź baton Go On. To źródło najwyższej jakości białka WPC dla silnych mięśni i dobrej energii. Świetny na trening i na co dzień. Batony Go On. Numer 1 wśród batonów proteinowych według badań CMR. Złap wakacje za rożki. I to za 3 rożki. Z okazji zakończenia roku szkolnego tylko w Lidlu. Waniliowe lody rożki Ballino w super promocji. 3 w cenie 2. Czyli kupując 3 rożki, za 1 zapłacisz tylko 66 groszy. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11 po 19. Dobry wieczór Państwu. Koniec roku szkolnego i wakacje i rozdanie świadectw. W naszej klasie 357 najładniejsze świadectwo do domu na Myśliwieckiej przyniósł redaktor Strzyczkowski. Proszę tylko posłuchać. Język polski celujący. No to nie dziwi. Zachowanie celujący. Matematyka bardzo dobry. Tu jest lekkie zdziwienie. Chemia celujący. I na zakończenie świadectwa wychowanie fizyczne prawem serii celujący, ale to nie dziwi, bo Kuba od czasu do czasu chwali się swoim bicepsem, w związku z tym znają Państwo jego tężyznę fizyczną. A my witamy na zajęciach wieczornych. Dobry wieczór. Zajęcia wieczorne poprowadzą dziś dla Państwa Agnieszka Łukasiewicz, w klasie nazywana koleżanka Cukier, Halina Wachowicz, w klasie nazywana Helen i Piotr Baron, w klasie nazywany Cynamon. Zapraszamy Państwa jak zwykle do współpracy i zaczynamy kolejne notowanie list. A już w zasadzie chciałem powiedzieć, że nie będziemy przez te kilka godzin mówić o mundialu, ale potem się złapałem za głowę, że przecież w trakcie listy dzisiaj kolejny mecz na mundialu. Nie będziemy go specjalnie komentować. Ja nie jestem nawet skromnym komentatorem, w związku z tym, jeśli ktoś z Państwa będzie oglądał i jednocześnie słuchał listy, to zapraszam do współpracy. Chętnie przyjmiemy Państwa celne komentarze i ja z największą przyjemnością w liście zacytuję. Zatem lp3@polskieradio.pl, lp3@polskieradio.pl. Do 22. Nie wiem, bo nie słuchałem dzisiaj lp3. Nie wiem, czy kolega Marek dzisiaj dostatecznie usilnie namawiał Państwa do wspólnej zabawy, ale jeśli tak, to pewnie lista ułożyła się bardzo dobrze. A my w związku z 35-leciem przypominamy notowanie początkowe. Dziś notowanie 62. Z 25 czerwca 1983 roku, wtedy notowanie między godziną 20 a 22. Na 10 wylądował wtedy zespół Iron Maiden, na 9 Electric Light Orchestra, Rock and Roll is King. Urszula, dmuchawce latawce wiatr, była na 8, na 7 The Police, Every Breath You Take. Na 6 Classic z Nouveau, Never Again. Na 5 był Manam, Kocham Cię Kochanie Moje. Na 4, jak ja tego dawno nie słyszałem, Robin Gibb, Juliet. I pierwsza trójka, na 3 Michael Field, Moonlight Shadow, Republika, Znak Równości na 2 i na 1. W 62 notowaniu nie mogło być inaczej, Lady Punk, Mniej niż 0. Z tego notowania jeszcze odnotuję z poczekalni miejsce 30. Na 30 wtedy mieliśmy nowość i to była Elżbieta Milczarek, Hotel Grand. A przypomnijmy sobie na początek wakacji dla dorosłych, miejsce 18, wtedy to była nowość, Rod Stewart, Baby Jane. Mam wielką słabość do jego śpiewania i mam nadzieję, że Państwu też się ładnie przypomniało. Baby Jane to było 18 miejsca 62 notowania listy przebojów programu trzeciego, a tu przed nami notowanie 1899. I zaczynamy powoli poczekalnie lp3@polskieradio.pl. A poczekalnie zaczyna się dziś tak. Warius Manx, Kasia Stankiewicz, Kot bez ogona, nowość na 50. Kto się wiatr, ten zbiera burzę, ale na wietrze pięknie tak faluje mak. Wychodzisz z siebie, stajesz obok, od ciebie płynie potok bardzo rwących słów. Ciekawi mnie, co jeszcze kryjesz. Podchodzę coraz, coraz bliżej, ale to inwazją lekkich spięć skutkuje, a mi tak bardzo na to szkoda tego dnia. To znowu Kasia śpiewa bardzo ładnie. Zobaczymy, jakie będą losy tego utworu. Kasia Stankiewicz, Warius Manx, Kot bez ogona. Dziś nowość w poczekalni na miejscu 50. Listy Państwa płyną. Dziś słuchamy listy podczas podróży na Mazury. Pozostała nam godzina jazdy, a potem huczne rozpoczęcie wakacji i świętowanie 40 naszej przyjaciółki. Pozdrawiają nas Joasia, Krzysiek i Ola. My też. Wszystkiego najlepszego, dobrej zabawy. No i proszę zostać z listą, bo będziemy także trochę mówić o meczu, który przed nami. Mecz się zaczyna chyba o 21, ale nie jestem pewien. Przepraszam, o 20 naszego czasu. Wszystko mi się pomyliło. To dla wszystkich podróżujących teraz Road Songs for Lovers, Chris Rea, 8 w dół na 49. Samba feet on the dashboard. Suntan all mixed with gasoline, linger in the summer air. Road songs for lovers, a dream that came true. Road songs for lovers, it was me. Is forever wanting more, trapped in the groove of each other, head up to a faraway shore. Silhouette of a beat-up truck, deep blue shadows left behind. Dzisiaj 8 w dół na 49. Road Songs for Lovers i to był Chris Rea. Teraz będziemy mieli dwa poważne spadki w poczekalni, bo 11 w dół na 48, ale to nie jest największy spadek. Untamped. Zdziwiłem się, tak nisko, Lunatic Soul. So it's done, you've won the fight. War is over, you can stop. Don't mind them, they don't deserve. They'll keep snorting, nursing hate. Ooh. Welcome back, you're wide awake. Nightmares over, no more pain. You took the strain, got to the Antant i Lunatic Soul nisko, bo w poczekalni zaledwie na miejscu 48, ale największy spadek to jest ten utwór zatytułowany Ocean, Goldfrapp, Dave Gahan, 14 w dół na 47. I lost the will to, I lost my way, I lost this ocean, it poisoned me. People collect up, people collect up. Za dobre świadectwo utwór dla redaktora Strzyczkowskiego Ocean, Goldfrapp i Dave Gahan dziś na 47. lb3@polskieradio.pl. Teraz przed nami będą dwie nowości w poczekalni. Bajki Dabska, nowość na 46. Ładne bajki i zespół Dabska. Dziś nowość na miejscu 46. To jest poczekalnia listy przebojów programu trzeciego. Dziś przed nami notowanie 1899. lb3@polskieradio.pl. I jeszcze jedna nowość na 45. w poczekalni. Posłaniec zła z nowej płyty Martyna Jakubowicz. Sypialnie zmienił.

the blackness of the night, I see the sparkle of a star from the sweet silver teeth of a child. And she's clutching at a photograph of long, long ago, when her parents were happy, she was too young to know. She's alone and there is no one by her side. Zmienia się świat, zmienia się wszystko dookoła, a głos Cata Stevensa nie. Blackness of the Night, tak jak przed tygodniem, nie zmienił pozycji na 42. No i przed nami miejsce 41. To jest w końcu awans poczekalni o dwie pozycje z 43. I zaśpiewa Andrzej Dąbrowski. A w kominie szurum burum, a na polu wiatr do wtórum, a na chmurze pal do rana, a pogoda rozśpiewana. Zielono mi i spokojnie, zielono mi, bo dłonie masz jak konwalie, noc pachnie nam jak ten młody las, popielatej pełen mgły, a w ciszy leśnej ty. Ja i ty. A pogoda rozśpiewana, a na chmurze bal do rana, gada woda i sitowie, że my mamy się ku sobie. Zielono mi jak w niedzielę, dziękuję ci. Najmilsza ma za tę zieleń, zielono mi. O ty, właśnie ty, w nocy we dnie mi się śnisz i jesteś moją ciszą. W mieście zielono mi i takich słów życzymy na wakacjach wszystkim. Andrzej Dąbrowski, dwie pozycje w górę na miejsce 41. W drodze do Jeleniej Góry z ukochaną trójką jest pan Jacek. Jeśli się uda, proszę pozdrowić moją dziewczynę Monikę, którą usilnie namawiam, by regularnie zaczęła słuchać listy przebojów programu trzeciego. Panie Jacku, pozdrawiam Monikę i życzę rock'n'rollowego życia, ale skoro słucha nieregularnie, to nie wiem, czy słyszała. Wszystkiego dobrego, zapraszam do korespondencji i współtworzenia listy dzisiaj. Na razie jesteśmy w poczekalni i teraz to już są Wilki na krawędzi życia, 5 w górę na 40. Przespanej nocy, poranny chłód, dzień porywa myśli, mniejszy jest ból. Zostają piosenki i dźwięki wśród słów, by zdarzył się cud. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś i nie umiem przegnać mroku, który we mnie tkwi. Upadły anioł, chwytam każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Na krawędzi życia Wilki, 5 w górę na miejsce 40. Kiedy tylko zaczynaliśmy listę, słuchaczka z Krakowa napisała, by ładnie zaprezentować zespół Toto. Ależ proszę bardzo, z największą przyjemnością Alone, Toto 3 w dół na 39. Gone by, pulled myself out of my bed. It's getting

cieniutko, 3 w dół na 34. Tranquility Base Hotel and Casino Acting Monkeys. Dzisiaj niestety w dół. 5 w górę, czarny, świetna Natalia Przybysz na 33. Nie mogę zasnąć, zaglądam w ciemność, zaglądam w nią, a ona zagląda we mnie. Nie mogę zasnąć, budzi mnie przyjemność. Pięć do góry na 33. Czarny, Natalia Przybysz. Mundial swoją drogą, ale lista obowiązkowo. W Krakowie na nasłuchu jest pani Kasia. Pani Kasiu, witamy i zapraszamy do komentowania listy, a my jesteśmy jeszcze ciągle w poczekalni. W poczekalni trafiła nam się jeszcze jedna nowość. Na 32. Darmo Day, Jaromir Nohawica. Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón a já jsem náhle věděl, to je on, to je on. Vyběh jsem do ulic jen v noční košili. V odpacích z popelnic krysy se honily. A v teplých postelích lásky i nelásky tiše se vrtěly rodinné obrázky a já chtěl odpověď na svoje otázky. Otázky. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Bardzo duży skok, bo od razu na 32. miejscu w poczekalni jako nowość Darmo Day i Jaromir Nohawica. Poczekalnie kończymy miejscem 31. jak zwykle, a po 20. i po serwisie informacyjnym będzie notowanie zasadnicze. Teraz wielu muzyków boi Filharmonia Szczecińska i Warszawska Orkiestra Rozrywkowa, ale głównie Gaba Kulka. Jest 6 różnych dni. Czasami dobrych, czasami złych. Przekreślasz je wciąż dzień po dniu. Na 7 dzień. Dzień.